Nas vías de son, porque senón isto sería imposible, o noso compañeiro Marc. Moi boas tardes, Marc. E hai que o meu carón, a nosa compañeira e fiel compañeira Laura Santos. Boas tardes, Laura. Boas tardes, Armando. Pois, amigas e amigos, queñes falan estos intres tamén, Armando Fernández. Entre Laura e máis Armando, intentaremos levar este barquiño pois a bon porto. Como se estuveremos a la Laura, como se estuveremos ali na ría de Vigo. Sí. Ali na ría de Vigo, ali xunto a esa ponte, a Ponte dos Santos. Que mellor dito, Ponte dos Santos como teu apelido. Sí, como meu apelido. Lembras fuches algunha vez visitar a Ponte dos Santos, pasaches por ela? Non, non fun a visitala. Pois tens que visitala porque tis deli chegas a Redondela. Por coxe tamén queríamos chegarnos a Redondela, sí. Si é posible, por un esfeito, sin fin, falar ali cunha dona, con Xulia Alonso, se nos é posible, porque intentamos fai un momentiño, pero non estaba operativo. E entón, pois, para escomenzar este programa, que mellor que encetalo, pois, con música. Pois, adiante música. Así, con esta musiquiña e todo eso, pois vamos a dar algúns enderezos, porque, como ben sabes, Laura, temos dous teléfonos. Moitos ten un e outros tres, pero nosotros temos dous. Cun é o 93-377-8200. Nada, quedábamos mal o teléfono, pero vamos a comenzar ben. pois teñen un correo electrónico tamén, bueno, non é un correo electrónico, senón que é o blog que temos sempre en galicia.blogspot.com, e despois hai o correo electrónico que é galicia@gmail.com. E tamén temos, pois, dous teléfonos, como ben che dicía antes, pois temos dous teléfonos. O que ten boca, equivócase. Equivócase. E o teléfono son o 93-377-8055 e o 93-77-5355. Así que, amiga e amigo, se queren poñerse en contacto connosco, poñernos verdes, pero con educación, en fin, darnos suxerencias, en fin, todo aquilo que queiran, ou pedirnos unha cantiga, pois aquí estamos dispostos, porque nosotros intentamos de que todo isto pois sexa agradable para todos vos. Tamén nos poden contar alguna historia, algún estor, un conto, un chiste, unha anécdota, un tropezón, porque que non tropezou indo pola ruela? Tamén. Cantos tropezos atopas polo camiño? Moitos. Sobre todo por las toas. Cando vas, pois, aí pola rúa que se levantan, que hai, en fin, altos e baixos. As pedras tamén. Que de vez en cando... De vez en cando tropezón. Sí, tamén. E sobre todo cando, como falábamos aí nun comenzo, cando vamos a la nosa terra, que ves, sales das estradas e te metes polos camiños que tens que con xeito, xa se dice que tens que levar un calzado axeitado. É cómodo. E temos que dicir tamén que é un halago para nosos galegos, e sobre todo, pois, que xa xo comentei antes, con noso compañeiro Marc, sí, vaisenos ir ás terras galegas, e vais ir concretamente a Quintá de Cancelada, a Becerrea. Pois non vai de diversión, non. Ancaberá un pouquiño de todo. Van facer, entre ele moitos máis, pois, iso que se chama campos de traballo. De campos de traballo. Pois, axudar a desaguchar, a destapar, pois, aqueles recunchos que temos por ali aguchados. Como son uriceiras, como son aquelas pontes que antiguamente eran, nos chamamos moitos pontigos, para atravesar pois un pequeno río dun lado para o outro. E tamén outras cousas como hai, que pudiéramos dicir como monolitos, que son pois unha separación de separacións de fincas, separacións de dun prado cun outros, non? E tamén, pois, deixar en descoberto aquelas árbores milenarias, como poden ser castiñeiros ou poden ser carballos, daqueles que teñen, que son autóctonos e teñen que estar descubertos. Sí. E en moitos e dos casos, e ademais Marc vai velo, pois nesa aldea, desde que foi esta xente, cambiou, sí, un 100%. Canto tempo fai que se... Isto, pois, non che podo... 4 anos. 4 anos con este que están facendo eses traballos. Xente que ven desde fora. Rusia, Ucrania, Yugoslavia, despois tamén aquí de España, de certos puntos. Eu vi un ano pasado que tuve ali, non sei se era unha rusa ou dúas, pero había unha rusa. De todos os sitios do mundo. Sí, sí, de todos os sitios do mundo. Está moi ben. E os galegos tamén van. Galegos non vinen. Galegos, digo che de verdade, non vinen. Bueno, sí, tamén os hai. Pero con certa idade. Había un señor de 94 anos que se comprometeu a axudar. Sí, a axudar e a manter limpo 100 metros de esos sendeiros. Pois está moi ben eso. E ese señor daba exemplo a outros. E despois tamén, sí, había outro señor que era o que máis ben coordinaba, o que máis ben lles dicía como tiñan que facer cas ferramentas, porque hoxe, pois, van con... O mellor nun sitio tes que utilizar o que é a foz, e hai que saber, sí, pois, hai que saber usala. E entón, pois, eu vin a esta xente a traballar, e desde logo había unha maravilla. E eles todos contentos. Claro. Que decían eles, porque cando nos dicíamos, por exemplo, temos que lles estar agradecidos, e era o contrario, dicían eles que tiñamos que ser, que tiñan que ser eles os agradecidos por haber contado con eles, e deixarlles entrar hasta en moitos e dos casos nas súas casas. Sí. E dicía un deles, dicía que non fai falta levar comida. Dice, porque vas pola rúa, se non hai peras, hai mazás, se non hai amorodos. Dice, e se non, dice, atopas frutas de todas. Dice, auga xa tes. Dice, porque que hai a sorte de que hai agua en todos os recunchos. E tamén, como ben dicíamos, destapando aquelas fontes que estaban, que foron abandonadas. Sí. Pero eu cando cheguei ao pobo, fora xa un día antes, pois por saber exactamente onde estaba, como estaba, e eu fixome gracia, unha moza e un mozo estaban lavando un coche. E eu preguntoulles pola asociación Castaño e Nogal, e dicenme, ah, pois será aquilo que hai alá arriba. E digo, pero vamos a ver, ustedes son de aquí. Dice, sí, pero non saben o que teñen na súa aldea. Non saben. Digo, non saben o que teñen na súa aldea. Dice, sí, aí veo unha xente de fora. Digo, pois tiñan que ser ustedes máis corteses e ir a recibilos. Porque esa xente, hai algúns que lles deba 2 días de viaxe facendo transbordos de avións ou de trens. Porque tamén había algún madrileño, tamén non sabía. Tamén. Sí, e despois había, pois precisamente un dos madrileños que había, como sabía idiomas, pois máis ou menos se entendía pois que a xente de fora, que iso tamén é necesario. Claro. E as instruccións que enllas dá, o vello este que falábamos de 94 anos, bueno, é o que enseñaba o mestre. Sí, bueno, que enseñaba a xente. Él enseñaba, pero quen coordinaba pois era un rapaz que da Zoa, que era tamén dese mesmo pobo. Él coordinaba. E entón, pois dice, vosotros fijadesvos neste señor como fai. É solamente que xa ten experiencia. Exactamente. E despois, como había un rapaz que sabía idiomas, pois tamén podía. Bueno, pois vamos. Temos unha chamada moi moi especial hoxe. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Boas tardes, Xulio. Boas tardes. Como vai ese mando? Bueno, ese mando falta noso mando. No, aí agora hai suficiente responsabilidade das persoas que estades aí para poder levarlo adiante con categoría. Eso esperemos deixalo o pabellón alto. Eso que facemos, un equipo como noso ten que... Sí, desde logo. Interesante. No sé, Laura, ¿cómo foi toda a experiencia de... Bueno, xa levas 2 festas, a de Santa Coloma e a de Cornellá. Ah, sí, moi boa. As 2 experiencias boas, non? Sí, moito, moito. A verdade que sí. Faltónos a Armando e a min poder enrollarte para que puderas axudar na presentación das... Sí, da festa. Sí, da festa. Das participacións musicais, verdad, Armando? Sí, pero xa lle dixen, pro ano que ven, estás comprometida. Vale. Pro ano que ven, témola comprometida. Pro ano que ven, engancho a Leo, ele ao meu lado. Xa verás... O que compre que o compromiso continúe aquí na radio, que é o que importa. Exactamente. Que ademais a súa voz femenina na nosa radio fai... Hombre, pois xa vi... Xa había tempo que andábamos detrás dunha voz femenina. Fai que isto teña un poquinho máis de cara e ollo, sí. Exactamente. Porque, home, aparte de eso, pois, pouco a pouco, pois, xa non digamos a experiencia, porque as experiencias normalmente collense ao partir dos 40, cando empezas a coller as experiencias. Pouco a pouco. No. Pero Laura vai collela antes. Sí, bueno. Porque ca sabenza que ten. E a xuventude isto claro. cae rápido. Sí. É o que faría falta. Bueno, que íbamos a decir, vos agora estades aí con, bueno, tendes o aire acondicionado mellor, pero tendes un pouquiño de calor, non? Sí, un pouquiño de calor, sí. Pois pues eu estou aquí disfrutando agora da Posidonia, o carondo dunha cala mediterránea na Costa Brava. Ostras. Coa familia, e entonces teño que, bueno, poñervos os dentes largos porque para o mar. Xa o estás facendo xa. Sí. Estamos aí que os 3. Xa dice Marc, dice, que cara ten este tío, eh? Dice, en vez de vir pa aquí... Pero acompañados de boa música, non? Sí, hombre. Según teño entendido, tendes previsto falar con un tal Xosé das Patas, que lo vai falar de... Sí, vai falar... sí, é tamén o do Fiadeiro. Ah, porque acaba de publicar un libro e un disco en MP3, xunto con USB para poder... Exactamente. Que non sei se a Ticho ten mandado, pero a min tomou os datos para mandarme tamén. Pois é o que fai falta, que dos, dentro da radio podamos facer o posible para darlle publicidade a ese traballo tan interesante. Exactamente, neso intentaremos. Bueno, que máis novidades me vais a contar? Porque díxome Xulio, meu colega, que hoxe estaba en Viveiro, que iba a ver a SES. Sí, pero hoxe non podrá estar connosco por culpa de que, claro, a SES pois chega un pouquiño tarde e dice xa arrematará o programa cando ela chegue. E entón dice que para o vindeiro sábado pois estará aquí, estará pois en Antea con nosotros. Anda, o sea, primicia, non? Que... Non hai ningunha emisora catalana que sea capaz de facer unha entrevista en primicia a esa nosa cantante galega, non? Non, seremos nosotros os primeiros. Xa sabes que somos primicia en moitas cousas, non podía faltar esta. Privilexiado, non, Laura? Si, sí, moito. Moi ben. Bueno, que máis? Tendes a Xosé, a Lamela? Si, sí, teremos a Xosé Lamela e tamén teremos ao señor Arsenio. Ajá. Que é un investigador de eso de... Sobre o millo transgénico. Sí, ten moitas investigacións sobre eso, pero ele fixo un traballo importantísimo que subvencionou a Xunta con respecto ao millo transgénico. Pois sería moi interesante esa charla entre os tres, sí señor. Moi bonito. Esperemos que sí. Bueno, despois, ahora de aquí un bocadinho, teño entendido que, bueno, pois, eu, por o contacto que fixe, un periodista interesante, importante en Galicia no eito da gastronomía, Miguel Vila, non sei se tendes confirmado que falará convosco. Sí, sí, sí, está confirmado que falará connosco. Moi ben, bueno, pois, xa me teredes o día bueno, eu encantadísimo de que poida ter, pois, xente de relevo sustitutos e xudentude sustituíndome. Pois, para non ser un placer. Moitas gracias. Bueno, que vos divirtades e que o pasedes moi ben. Sobre todo, intentado pasalo o mellor posible. Alguna peza de música especial para mí hoxe? Sí, home. Algo habrá. Vale, pues bueno, deixo vos que estén de moito faena, xa vos veis, xa veis. De acordo, graciñas, pois unha aperta, Xulio, e a disfrutar. Unha aperta e disfruta moito, ti que podes. Moitas gracias. Bueno, coa familia sabes que sempre se disfruta. E tanto. Sí, bueno. Moitas gracias. De nada, unha aperta. Hasta luego. Bueno, pois vamos a despedir a Xulio así cunha peciña destas. Danos a terra. Sí, señor. Das que a él le gustan. De tanto. Bueno, pois pues aquí seguimos nos 106.4 da FM de sempre en Galicia. Pois estamos intentando comunicarnos xa coa primeira chamada da Galicia, pero volvemos a repetirlles esos teléfonos que o 93 377 80 55, yo 93 377 53 55. Sempre tamén temos un blog, sempre en galicia.blogspot.com, yo un correo electrónico que é sempre en galicia@gmail.com. Pois a través do Facebook poden nos seguir tamén, e a través dun correo electrónico nos poden mandar un correo electrónico, pois dicindo, contándonos cousas ou pedindo unha canción. Pedindo unha canción, dice: "Oi, para o sábado que ven pomo unha canción a tal hora que lle quero felicitar a miña dona." Correcto, para dedicarlle a alguén. Quero dedicarlle ao meu fillo, quero dedicarlle a miña avoa, quero dedicarlle a miña nai. En fin, todo aquilo que eles queiran o poden fazer. Pois sí. Explicarnos tamén de que parte de Galicia son, porque así tamén podemos coñecer povos que non coñecemos. Correcto. Normalmente dicenos o povo, a capital ou o concello. Bueno, pois xa temos a primeira comunicación. Xa temos a primeira comunicación. E vamos a falar con Xosé Lamela. Así que vamos, sin máis delacións, vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Armando. E intuyo que Laura estará por aí tamén, ¿no? Tamén, Xosé, moi boas tardes. Sí, ves que mira isto, pues dá un aire... Dá un aire novo. ...de juventud, de belleza, o hombre, programa, ¿no? Non podía faltar. Xa facía tempo que nos andábamos en busca dunha voz femenina. E aquí para o programa, pois, para poder falar... para que tuvera connosco, porque de vez en cando, como xe tamén, como dicía Xulio, pois dice que está contento porque ten que nos sustituía. E de vez en cando, pois tamén podemos faltar Xulio e Evo, ou faltar eu e tal Xulio e a Laura, sempre está un parte que non está aí que só. Aquí sempre está unha compañía. Hai unha combinación, ademais, heterogénea moi moi moi interesante. Exactamente. Porque unha muller na casa sempre dicen que no, na casa non pode faltar unha muller. Bueno, o sea, podíamos trasladarlo a que na casa pode faltar o home, muller non. Non. Bueno, pois xa temos o outro lado tamén o fío do fío telefónico, o señor Arsenio Landa, que nos gustaría que ti nos lo presentaras, porque ti, pois, o coñeces mellor que nós. Bueno, a falar de Alfredo de Arsenio Landa é sempre falar dunha persona inquieta, dunha persona que dentro da Baixa Limia ten un valor recoñecido específico, porque ademais traballa a alma galega desde o seu a esencia natural de aquí da Baixa Limia, que é traballar un produto que máis incidiu incluso na repoboación ou aumento da población destas terras, non? Que traballar ese elemento tan importante, tan esencial, tan vital como foi, por exemplo, o tema do maíz. É un químico que estudou en Santiago de Compostela, que é o consellero delegado dunha importante promotora, que creo que neste momento vive en Madrid, pero bueno, a súa alma galega pois fai que traballe produtos galegos e que investigue dentro de Galicia, aquí no corazón da Baixa Limia, concretamente en Ermilla. Non sei se estará, se está Pois me parece que xa o temos en línea. vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, señor Arsenio. Hola, boas tardes. Boas tardes a todos. Pois aquí estamos intentando poder, pois, debullar certas cousas, pero temos moita temos a sorte. Eu creo que é o único programa que hai na diáspora que pode presumir de persoas, pois, con moita sabenza. Como neste caso, ven